आम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, आश्विन कृष्ण दशमी, विक्रम संवत 2059, 1 अक्टूबर 2002, सायं लगभग 3:30 बजे की तवंसर्ग आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण अपनी दृष्टि से अपने में कोई कमी नहीं दिख रही, फिर भी भगवान का प्रेम दिल नहीं होता है तो क्या करना है? ये सोचने की बात है। अपने को कमी नहीं दिखती है तो अपने को कमी नहीं दिखती है, यही दोष है। प्रेम होने पर भी हमारा भगवान में प्रेम नहीं है, यही दिखता है। श्री जी के मन में यही रहती है, हमारे प्रेम नहीं है, हमारे प्रेम नहीं है, हमारे प्रेम नहीं, ये दिखता है। तो अपना दिखता है तो एक ध्यान देने दो बातें, अपना विश्वास और भगवान की कृपा, दो चीजें। तो अपना प्रेम में कमी नहीं दिख रही अपनी तरफ से है तो भगवान की तरफ से कमी होती नहीं है। कभी होती है, भूल होती है तो साधक की तरफ से होती है। एक सिद्धांत है, भगवान की तरफ से कमी नहीं होती। सब पर मोरी बराबरी दया, हे भगवान जय, सब पर मोरी बराबर दया, भगवान बराबर है तो अपनी कमी नहीं भूलती नहीं रही है। तो कोई न कोई अपनी कमी है। और आप विचार करो तो आपको दिखेगी, आप खुद को दिखेगी, खुद को दिखेगी। अपने जो छोटी पुस्तक है उसमें प्रार्थना लिखी, प्रार्थना, वो प्रार्थना ध्यान पूर्वक पढ़ो, प्रार्थना ध्यान पूर्व पढ़ो तो आप समझ में आएगी बात है। और क्या कमी है मेरे को दिखती नहीं, तो दिखेगी, जरूर दिखेगी। देखो भगवान की कृपा होती है वो अचानक होती है। कई बार ऐसी घटना होती है जो पता नहीं लगता, फिर अचानक कृपा होती है, अचानक उस कृपा से पता लगता है। तो बोलिए खोज करो और हृदय में चाहना लगाओ, हृदय में चाहना लगाओ कि मेरी क्या कमी है, कहाँ कमी है, तो जरूर भगवान के यहाँ जरूर उसका समाधान होता है। आश्चर्य जैसी बातें हैं, आश्चर्य जैसी बातें भगवान के यहाँ कैसी अलोक कृपा होती है, विचित्र कृपा होती है। मैं कृपा को विश्वास रखो, कोई न कोई हमारी कमी है तो आपको दिखेगी, जरूर दिखेगी। ऐसी घटनाएं अपने जीवन में हुई है, ऐसे कई बार कोई न कोई अपने कमी है, कहीं न कमी है। दो है, एक भगवान एक हम, दो है तो भगवान में कमी हो नहीं सकती, तो फिर कमी कम है हमारे में होगी, हमारे वो दिखती थी भगवानों का नाज हमारे में कमी दिखती थी तो दिख जाएगी। अचानक देख दिया, अचानक कोई भगवान का याद ही नहीं किया, भगवान का स्मरण ही नहीं किया, ऐसे चलते चलते पट याद आ गया अचानक, ऐसी कृपा होती। भगवान को समझ ही नहीं है, ऐसी बातें बैठे होते उनमें चट्टा दे गया, भगवान के चिंतन से पता नहीं लगेगा, अचानक अचानक कृपा होती। जरूर पता लगता साधु को, हमारे तो विश्वास है आप हो आप जाना, अरे भगवान ही गुरु है, ज्ञान मार्ग में तो गुरु को कृपा मानी है विशेष, आचार्य उपासना सो सो मैं बात कर रहा, ये ज्ञान के साधन आता है, भक्ति के साधन नहीं जाता है, भक्ति साधन गुरु भगवान, साधन भी भगवान, सिद्धि भी भगवान, भक्ति साधन में साथ तो भगवान जरूर ज्ञान देते, चेताते हैं साफ साफ। ऐसी बात आती है, आश्चर्य आता है आश्चर्य, मैं तो याद ही नहीं किया, आप याद ही में आप संसारी काम में लगे हुए, पट्टा था भीतर याद आती, बिना याद किए याद आती, और कमी याद आती अपने और भगवान की स्मृति होती। अगर उसी समय भगवान का विशेष स्मरण किया जाए तो भक्ति जरूर भक्ति बढ़ेगी, जिस भक्त में भगवान की बात अचानक याद आती है उस समय भगवान में लग जाओ तो विशेष याद, भगवान का प्रसंग ही नहीं है ऐसी बात, परंतु ये चाहना आप रखो, अपने चाहना बजाओ जरूर होता है, संदेह नहीं, संदेह नहीं, लगे रहो हरिश्र लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो जरूरत है। वो आप प्रार्थना है वो पढ़ो, चौथा भाग है, चार लेख है उसमें, छोटी पुस्तक है ना, एक नई बात इसमें चार लेख है, चौथा लेख प्रार्थना है वो पढ़ो, वो पढ़ कर देखो आप, मेरे समझ में तो होगा ठीक हो जाएगा, देखो अच्छा दूसरी बात है कि और हम किसों पे हैं शिवाय भगवान के, और किसों पे हैं, कोई है नहीं मतलब, और किसों पे कोई है ही नहीं, एक भगवान ही हमारी बात सुनने वाले हैं और कोई नहीं है, ऐसे बस ही विचार करो है ना, आता हम तो आप हो कहते शक्ति दो, आपको तो शक्ति तुम्हारे में है, हमारे में शक्ति जागृत नहीं, हमारे वो दिखती नहीं, वो दिखा दो आप, वो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो जो दिखेगा लाभ ही लाभ होगा, अभी नहीं दिखता है तो कभी दिखेगा, अचानक दिखेगा, ऐसा समय आता है जिसमें आप भगवान को याद ही नहीं कर रहे हैं, भगवान ही बात ही नहीं है, ऐसे समय पत्ते याद आते, ऐसा नहीं कर पाते, होता है आप निश्चित शब्द होता अब फरमाओ। आपको और कुछ कहना और भी बात कहनी? नहीं, ये परिश्रम और पराश्रय की जगह विश्राम और भगवद आश्रय की बात चली थी। तो शरीर और संसार से आंतरिक रूप से संबंध न मानना ही भगवद आश्रय है क्या? नहीं, भगवान का आश्रय, भगवान ही मेरे थे। तमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम। तो भगवान शरीर के साथ संबंध रहते हुए भगवद आश्रय संभव थोड़ी है। हो जाएगा, शरीर का आश्रय छोड़ना ज्ञान मार्ग में मुख्य है, भक्ति मार्ग में मुख्य नहीं है। ऐसा संबंध छोड़ना अच्छा है परंतु मुख्य नहीं है, मुख्य भगवान का संबंध है, मुख्य भगवान का संबंध है। भगवान का आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही भाई हो, ऐसा विचार है तुम्हें सर्व आप ही हो, आप ही हो, आपके सिवाय कोई नहीं। भक्ति में ये बात है, भक्ति में शरीर अध्यास न रहे ये बात खास नहीं है, ये खास ज्ञान मार्ग में है। भगवत संबंध मुख्य है भक्ति में। हाँ, विश्वास मुख्य, विश्वास भगवान को विश्वास। तो महाराज जी, संसार पर थोड़ा बहुत कहीं विश्वास रहेगा तो भगवत विश्वास में कमी आएगी, कमी आएगी। शरीर आदि पर भी विश्वास रहेगा तो विश्वास में कमी आएगी। हाँ। तो प्रश्न करने के लिए पूछ रहे हैं कि यदि शरीर आदि पर विश्वास रहेगा तो फिर भगवत विश्वास, भगवत संबंध ये प्रगाढ़ कैसे होगा, ये तोड़ना ही पड़ेगा पहले, ये प्रश्न करने के लिए प्रश्न है। हाँ, तो ऐसा विश्वास है तो विश्वास कम है। कहीं भी विश्वास करोगे भगवान के सिवाय तो उसे कमी तो आएगी। हमारे पास रुपया एक, उसे दो पैसा कहीं ना, चार पैसा कहीं ना का, तो उन्हें तो कमी तो रहेगी। ऐसे कहीं विश्वास हो आपका, गुरु पर हो, महात्मा पर हो, संत पर हो, किसी घटना पर हो, किसी अवस्था पर हो, किसी परिस्थिति पर हो, किसी पर है, कोई नहीं, कोई नहीं है उसमें। हमारे को पता नहीं लगता, हमें ऐसा देखता हमारी कमी नहीं है, पर कोई कोई कमी है। ओ, भगवान जरूर दिखाते हैं, भगवान जरूर दिखाते। भगवत संबंध करने मानने पर वो शरीर आदि का जो विश्वास है वो शिथिल हो जाएगा, मुख्यता भगवान में हो जाएगी। गऊ होते न गऊ, छोटा बछड़ा होता है तो गाय छोड़ना नहीं चाहती, और मारते हैं तो छोड़ देती, झगड़ा में चल जाती है तो घास चढ़ती है, घास चढ़ते बस याद आ जाता है, हूंगा कर दिया, घास गिर जाता है, बस याद आती है। तो बछड़े में प्रेम है और घास में भी प्रेम है, सब चढ़ती है और आप में प्रेम है, तीनों में बढ़ करके सबसे प्रेम अधिक शरीर में, दो नंबर बछड़े में, तीन नंबर घास में, पता नहीं लगता है पता है। तो घास में नहीं तो घास क्यों चले, मारने पर जो छोड़ देवे तो पर सहन फिर मुख्य है, वहां बरसे पर कौन हो जाता है शरीर का, मारने पर छोड़ दे तो दिखता है बरसे पर प्रेम, परंतु तीन बार रहती है ना, घास पर भी है और पत्थर पर भी है, अपने पर भी है, अपने पर ज्यादा प्रेम समझ रहे सबसे ज्यादा, क्यों मार पड़े तो छोड़ देती, छोड़ देती। इसी तरह से भगवान में प्रेम है हमारा, विश्वास है, परंतु कहीं नहीं और जगह विश्वास है, कहीं नहीं बटा हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगा। मेरे विश्वास है आप वो दिख जाएगा, आप वो खुद वो दिख जाएगा। छोड़ दो बैठी हुई गाय का प्रेम बसरे में है, घास में है, रपने में, तीनों में है, पर गौण है घास में और उनके और बसरे में मुख्य है, पर शरीर में अपने बनाना नहीं प्रेम है, शरीर जैसा बसरे में नहीं है, मार पड़े दूसरे तरीके, ये बात है। तो बसरे में प्रेम है और में नहीं है, परंतु शरीर में ज्यादा है, इसलिए कहीं न कहीं हमारा भी है। मैं तो एक प्रार्थना हो, प्रार्थना पढ़ो पढ़ो, पता नहीं पता नहीं, भगवान के शरण हो जाओ और कह दो महाराज हमारा उदीता नहीं, कह दो। वह समय उठ जाए तो कभी हो जाए, नहीं तो वह समय नहीं होता, भगवान एक कायदा है। और समय आप संसार का काम कर रहे हैं, भगवान का चिंतन नहीं है, पट बात आ गया, उस वक्त बात आ गई, बिना मौके बिना याद किए अब पता लगता है, ओ ये बात ऐसा, पर कई बार तो होता है ऐसा। विश्वास की कमी है, तो विश्वास की कमी दिखेगी हमारा, जरूर दिखेगी। आप कहेंगे हमारे तरफ कमी दिखती नहीं, हमारे तो हमारी कृपा दिखे। प्रार्थना पढ़ो आप, प्रार्थना ध्यान देकर पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते पढ़ते आ जाएगी। और पढ़ने के बाद में आप काम में लगे हुए हैं उस समय याद आ जाएगी, बिना प्रसंग आप याद करते ही नहीं, ऐसे में भटपट अचानक अचानक हो गया। ऐसे होते आचार्य उपासना ये ज्ञान के लिए समाता है, भक्ति में नहीं आता, भक्ति में भगवान देते हैं, देते हैं जरूर। भगवत विश्वास सत्संग के द्वारा स्वीकार किया और शरीर आदि पर धनादि पर भी विश्वास रहा, वो भगवत विश्वास है, वो आगे जाकर इनको सबको समाप्त तो कर देगा ना, कर तो देगा, बड़ा समय लगेगा। और आप आ जाए तो बहुत जल्दी ज्यादा, आप आ जाए दुख बढ़ेगा तो पट्टा जाए एकदम। संसार का दुख है वो भक्ति का मूल है, दुख आने पर चेत होता है। ये कुछ नहीं करना, चुप रहना, ये विश्राम, ये सब तीनों मिला के एक ही है क्या? एक और है विश्राम, विश्राम नाम है अपना, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं करना है, अपना कुछ नहीं करना, भगवान पर विश्वास होगा, भगवान संसार से मन हट जाएगा, कुछ करना नहीं रहेगा, भगवान पर रहेगा विश्राम। भगवान पर विश्वास है, दो चीज है, वो क्रिया की जगह विश्राम है और संसार की जगह भगवान है। संसार में तो संसार क्रिया है, क्रिया और पदार्थ है, ये पदार्थ है और ये क्रिया है, ये क्रिया पदार्थ संसार में लगाने वाली, अरे क्रिया की जगह है विश्राम और भगवान अपने पदार्थों में से भगवान पदार्थों में रुपया पैसा चीज वस्तु भूल जाएगी, उपेक्षा हो जाएगी, उसी उपेक्षा हो जाएगी, भगवान प्यारे लगेंगे आप से आप अब बोलो आपके मन में कोई है पहले कहते गीता पढ़ना रामायण पढ़ना सत्संग करना ये तो भी सब क्रिया ही तो है तो ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए करना चाहिए उद्देश्य भगवान का है ये क्रिया का आश्रय तो नहीं माना जाएगा है? ये क्रिया का आश्रय तो नहीं माना जाएगा गीता पढ़ना नाम जप करना आश्रय तो आप लो तो आश्रय है आप आश्रय नहीं लो तो नहीं है आश्रय नहीं भजन का भी आश्रय नहीं आश्रय भगवान का भजन का भी आश्रय नहीं गीता पढ़ना में गीता का आश्रय नहीं आश्रय केवल भगवान इन सब काम है कुछ कुछ करोगे ही कुछ किए बिना रहोगे ही नहीं आओ रह सकते ही नहीं कश्चित क्षण पे जाद तिष्ठते रहोगे क्षण पे जा तो आक्रमित से तीन बातें किसी अवस्था में रहता ही नहीं फिर सब ठीक उद्देश्य भगवान का होने से सत्संग जितने करते हैं इनमें जितना भगवान में विश्वास अधिक होगा उतना वो आगे बढ़ जाएगा जरूर बढ़ जाएगा ये बात भगवान ही कराते हैं हमारे से कृपा करें भगवान बड़े बहुत बढ़ रहे भगवान के आप कृपा को आसरो आप कृपा को जोर आप बिना दिखे नहीं तीन लोगों में और भगवान की कृपा को भरोसा एक कृपा को भूल कहीं नहीं है प्रार्थना पढ़ो प्रार्थना दोनों बातें आती है प्रार्थना करते करते भक्ति कहता है कि हमारे को ऐसी अवस्था में आप छोड़ देते हो और नई बात नहीं बताते तो मेरी ऐसी अवस्था में आप राजी हो तो हमें नहीं प्रसन्न है हम संसार में गोता खाते रहे आप प्रसन्न हो तो आप प्रसन्न हो तो ठीक है मरे मेरे संतोष प्रार्थना आती है तो इसमें भी राजी आप यहां ऐसी अवस्था में देखना चाहते हैं तो ऐसी ऐसे उसमें देखो बहुत अच्छा भगत के कमी वो भगवान के खुद के कमी खटकती है ऐसा कोई है नहीं उमा राम समय तो जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही कोई समर्थ नहीं हम क्यों करें? आपको विशेष अवस्था हमारा वर्णा आप पहले चाहते रहने दो, फिर रहने दो, फिर भी आनंद नहीं माने आप यही पर नहीं माने कि ऐसे ही ठीक है मेरा ऐसे कोई तर्क में आया कदम बंद लगा रही एक बार पढ़ो मैं तो समझा ठीक हो जाएगा।